zpívat lidem, že prý bych mohl, to říkali s klidem, i jak s tým chvíli, a dokonce chtít třeba zaspívat si Carnegie Hall. No, co říct, plán to byl prima, je věčně pravšivý, je zkrátka přidá, nestačí, Bohu jak smetí, jo, život občas jim bych Cheers.